أصحاب الجنة هم الفائزون عثمان لم يو الله وادن ايم بي علي جن گلاي وي ولي نانو ريانو بن غرتان المصطفى صلى الله عليه وسلم وي سون غدول كو وني نجولو گيجي e njulu fajiri hayso on bafar hayso on bafar ngaron njulu odon bafa Allah baraji di kewde Allah mojjernde hewde Allah njurum o hewde ndeysan omuntu Bukhari 2687 nelado sallallahu alaihi wasallam o wi nelado sallallahu alaihi wasallam o njulu teddunga e nafige o nafige buri teddi reede njulu fo ko geje e subaka woni fajiri o nafige ene sattire dum la ilaha illallah muhammadur rasul Allah woro samba jallo so yama as-salatu khairum minan nawm bi farmar oppam be ya jama farmar helam oppam be ya jama be de juula ko non nelado win o ya aisha oppam ndeysan be rewa jomam enam samba jallo sa ari jama fajiri hadi wiyade as-salatu khairum minan nawm juul kun jidda fo juuradi di cilmina juuladi di cilmina dande fo faata e simore so yama as-salatu khairum minan nawm don a juulta an kada haydara juulta ko darde didi fajirde dande adande janga faati darde didi jawde dande adande janga faatiha po ayen kuli hal kafirun usmani lam wana al-faatiha lima ughriq ala ala wana den ko faatiha mo nelado jangine sahababe o jibril addido asaman o wana biyaado gudi qur'an laabi gudina jeegom dande adande janga faatiha otantiko pawa hen quli al kafirun dande dide birende janga faatiha otantiko pawa hen qul huwallahu ahad la ilaha illa dande jaawde enam nena sallallahu alaihi wasallam hakkunde noddinaango e wur hakkunde noddinaango e wurnaango duwa wurtetaake don duwa wurtetaake don ngare profitan bandiraabe sehilabe duoden e so noddinaam ha gasi haddo hade wurnete don hadis o wiyam en heewi laabe hadis on selli e nan duwa wurtetaake don duwanda horema duwanda bandeyen e nan cen usman biida non do sada juula non biida duwa wurtetaake don Allah wi nela sallallahu alaihi wasallam wi julo so duwima duwa makko ne jaabe sonata o duwi ko tajje endam wala bakkar ala Allah jafora ala yafora ko dum e nan hakkunde jamma duwoda do badda tahiyat ha gayni do a wadi salatul ibrahima kebbina don ko duwarda do cujjuda do kebbinda ko duwara bandiraabe sehilabe e nan chen usman warses an usman jammalik ba mbida non so mi fajira so yam as-salatu khairum minan do fuddar njulat donc didi njulta tan dan adande faare bo hen quli al kafirun didi birde faare qul wallahu ahad bi da ko e samba jallo ko non e cene muse cene usman be jogi namdal e samba jallo namdal ma ko an samba jallo hikka ndiyam heewi de hay galle sisi be naati o don jorti gede de ma kew o cene usman hikka kay ndiyam heewi ma sha Allah ma pale de ma gese de ma gede de kew e ndoka kam sak yi mami jew mami hal jaljal be kakaabe min ndoku ma sak wala nifga ala ndoke kam hay so feccer sak e samba jallo hal question ma e cene usman joni non min be de julanno farilla wala nafila misilmini njulam timmani mi juli darde didi ko wayde tisbar wa takusan ban mi tahiyat ponnom ko ummade mi adda darde didi godde darde fo faate bolo tan gonbe mi jaado robbo farmar kay nelino kam yo mi addan dum no tan jimmi tan cilmin mi tan cikkumi njulam timmi taw timmani e samba jallo ko kala ko in himmi no fewi o do question nela sallallahu sallam e kanyum jabata dum ko biida ko aha hadith zilyatain nela sallallahu sallam juli do fondo julde darde nay o juli darde didi ndew juli darde didi o silmini bire de zul yadain o ya rasulullah julu kam ko usta wala ka jejjiddo nelado sahabab yi ko zul yadain haliko gong be bi aha ya rasulullah ko darde didi julda o ummi o timmini julu makko o habbiri o addi darde didi darde fo faate bolo o silmini o wadi tahiyat haw gayni e salatul ibrahimi o silmini ndew silmini de o sujjilabi didi o silmini usman hayilam haldu sesa nelado silmini tayu julumum timmani bawdo julde fo ene jula silmini taw juli silmani holko wadara habirat timmina njulumum ko mankino ko mankir dum so wadi tahiyat ha gayni wadi salatul ibrahim gayni silmina so silmini so jalabi didi silmina watara tahiyato hadis o montu bukhari tongode makko ujindere e temedde didi e temedde didi e nogas e jeedidi kada jiddo rutade hadis o yoruto hen dum do firti on cilmintu taw njulumum sim timmani holko wadata o timmintu njulu makko ndeysan so silmini o sujjalabi diddum woni ba'da salam so nafila wonno wala farila wonno samba jalla vraiment a jaram question ma o a siftini julbe kadi a andini a andini samba jallo enam samba jomiraade wi wa dhakkir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin enam samba jalla janga qur'ana ene welna ndeysan farmata en hedo surtout fajiri sada jamma sada janga samba jallo yo ci moje njur fajire e tisubar potden ko jangude ko juuti e naam do wadi jomiraade samba jallani san ene julna legal fuf ene welda dane o wada micro neena men nana hoddibe nana kanyumen haande na qur'an ha belto e qur'an usmanil hokk samba jall futi jangude wala hokk julbe jangata jamma jangat en seeda darso o gasa Allah wi قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون وما يتبع أكثرهم إلا الظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين لا اله الا الله سمب جل دوم دو ايلي ما اوغلي كو لبوري كو دوم دو بوري دوم دو حالا الله كو حالا دو كو فيوي هن كو توفيق الله كو فيوان كو مين الشيطان سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.